13. Mark plul po vodní hladině a víc jak 10 metrů od něj sebou mrskal duck. Nech se nést a neklaď odpor, křikl na něho Mark. To se snadno řekne, ale když vás kolem těla drží chobotnice chapadlem a tiskne. Teď pozor, hodně se nadechni. Ponoříme se, řekl Mark. Duckovi nezbývalo než poslechnout. Uviděl, jak se jeho přítel noří do vln a sám byl také tažen pod hladinu. Připadalo mu, že je pod vodou celou věčnost. V uších už mu hůčelo, rozbolelo ho na prsou a před očima se mu začaly dělat mžitky. Pak se náhle ocitl na vzduchu. Zalapal po vzduchu a sevření chapadla povolilo. Nohama se dotkl země. Udělal několik vrávoravých kroků a svalil se do písku. Když se rozhlédl kolem sem sebe, málem překvapením vykřikl. Byli totiž v rozlehlé jeskyni, jejíž stěny zeleně a růžově zářily. Voda zlehka omývala písečnou pláž a o 20 metrů dál skalnaté stupně tvořily obrovský přírodní amfiteátr. Duck se začal chvět. Bylo to mokrou kombinézou nebo možná i strachem. Na skaliskách se odporně hemžily stovky obřích chobotnic. Jedna z nich stála asi metr od Marka a další se k němu blížila. Mark se nehýbal a měl přivřené oči. Nic se neboj, Ducku, jsou to přátelé. Pak ti to vysvětlím. Teď si lehni do písku a usuš se. Moc pohodlné osice není, ale nic lepšího tu pro nás nemají. Raj určitě brzy dorazí a přinese nám něco k jídlu. A opravdu. Za chviličku se android vynořil z moře. Duck tomu všemu už vůbec nerozuměl. Myslel jsem, že Raj byl odpojen. Mark spiklenecky mrkl a odpověděl. Kdepak, Raj není jen tak nějaký obyčejný android. Když cítí, že jsem v nebezpečí, sám od sebe se zapne. Raj podal Duckovi výživnou tabletku. Byla to sice směšná porce vzhledem k jeho postavě, ale i tak to bylo lepší než nic. Mark s chobotnicí se opět dali do telepatického rozhovoru. Jmenuji se Aka. Nedávno si mi zachránil život, řekl hlavonožec a oči mu jen zářily. Mark si vzpomněl na tyranosaura, kterého skolil. No a teď jste nám zachránili život zase vy. Jsme si tedy kvit. Ale jak jste se objevili právě tady? Vlastně jsem tě hledali. Od té doby, co k nám na ostrov přišli ti tobě podobní tvorové, cítíme jenom samé nepřátelské myšlenky. Jejich plány nás děsí a dokonce přímo ohrožují naše společenství. Pokoušeli jsme se s nimi navázat spojení, ale neúspěšně. Lidé telepaticky nekomunikují. Ale ty ano, já jsem výjimka. Tady můj přítel například našemu hovoru nerozumí. Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že s tebou mohu komunikovat, jsem byla tak unavená, že mi do řeči nebylo. Tady vedle mne je Amno, hlava naší skupiny. Vysvětlí ti, co nás trápí. Markovi vnikla do neuronů další myšlenka. Vítej, příteli. Jsem rád, že mohu kontaktovat příslušníka jiné rasy. Ze všeho nejdříve ti musím poděkovat za to, že jsi pomohl Aka. To víš, mládí je často neopatrné. Aka věděla, že je nebezpečné se producírovat po souši, když je den. Chobotnice zvážnila a pokračovala. Naše situace byla těžká, ale teď se stala kritickou. Nejjednodušší bude, když ti budu vyprávět, jak to s námi je. Pohodlně se posaď, protože to bude dlouhé. Je mi líto, že ti nemohu nabídnout žádnou potravu, která by vyhovovala tvému organismu. S tím si nedělej starosti. Přítel, který za námi před chvíli přišel, mi něco k jídlu obstará. Já spíš umírám zvědavostí. Naše společenství je staré několik desítek tisíců let, ale teprve za posledních 20 století jsme se více rozvinuli. Co na ten rozvoj mělo vliv, nedokážu říct, ale zřejmě to byl dlouhý proces a snaha přežít. Jak vidíte, jsme obojživelníci. Můžeme žít jak ve vodě, která je naším domovem, tak na vzduchu, ale dlouho jsme se nemohli rozhodnout, kde vlastně budeme žít. V oceánu jsme proto sobě měli hrozné žraloky, kterým se nedokázali vzdorovat a proto jsme byli přinuceni přemístit se na pobřeží, kde byla možnost úkrytu ve skalách. Postupně jsme stále častěji přebývali na pevné zemi. Ale tam na nás čekaly další dvě pohromy. Nejdřív to byly skoři, obrovští plazy, kteří nemyslí na nic jiného než na zabíjení a žerou se i mezi sebou navzájem, a pak babti. Létající hmyz, který útočí ve skupinách. A tak jsme nemohli vycházet dříve než po setmění, kdy noční chlad tato monstra ochromil. Proč jste vlastně tolik riskovali? Potřebovali jsme jak dříví, tak kapradiny a některé rostliny. Asi před 200 lety jsme objevili tuto jeskyni, kde můžeme v klidu žít a kde nás žádní mořští ani pozemští dravci neohrožují. Tady máme klid. Aka vás pak jeskyní provede. Bohužel, teď se na nás zase řítí nějaké nebezpečí a vypadá to, že budeme muset toto místo opustit. Marka zalila vlna zoufalství, jako nějaký vzlik. 200 let práce přijde na zmar. Naše společenství se bude muset opět rozptýlit a vrátit se ke kočovnému životu. Ale proč? Zdvihlo se jedno z chapadel a ukázalo na zadní výběžek jeskyně. Támhle v těch místech je stěna jeskyně velmi slabá. Kdysi tam býval otvor, ale pak zemětřesení vchod do jeskyně zatarasilo. Skoři cítí naší přítomnost a denně hrabou a škrabou. Mnohokrát už jsme stěnu zpevňovali, ale celonoční práci za několik minut zlikvidují. Už nám docházejí síly. Tak a to je ve zkratce příběh Likantů, tak se náš národ totiž jmenuje. Řekneš mi také něco o tvém společenství. Mark vysvětlil chobotnici stručně vývoj země a zemské unie. Měl pro případ setkání s mimozemskou civilizací krátký přehled dějin, vypracovaný zprávou pro dohled nad primitivními planetami. A tak je nás mnoho a jsme povahově velmi rozdílní. Muži, se kterými jste se tu setkali, porušili naše zákony. Jedinou naší omluvou je, že jsem nevěděli o vaší existenci. Od nynějška bude přístup na tuto planetu zakázán, protože se chceme vyhnout vměšování do vašeho přirozeného vývoje. To je od tebe velmi šlechetné, příteli, přiznám se, že jsme měli strach. Z jejich myšlenek jsme poznali, že tito lidé chtějí náš úkryt srovnat se zemí a nás v něm pohřbít. To se nestane, máš moje slovo. Díky. A teď tě Aka provede našimi prostorami. Chobotnice se zdvihla a položila chapadlo se čtyřmi prstíky Markovi na ruku, jako by ho chtěla pohladit. Pojď, začneme tamhle. Spolu s Rajem a Duckem prošli po písku do jižní části jeskyně. Raj dělal ochotně Duckovi tlumočníka telepatických výměn. Na okraji zátoky na rozhraní vody a skalisek byly zhotoveny obrovské vrše, spletené ze stonků kapradin. Příboj je pravidelně omýval. Chobotnice Aka vnořila chapadlo do vrše a vytáhla velikou krevetu, pak otevřela ústa umístěná pod rohovitým zobákem a oběť v nich zmizela. V černých očích obojživelníka se jen zablísklo. To je lahůdka, škoda, že si taky jednu nedáš. Ve druhé vrši byly dlouhé stříbřité ryby. O kus dál z čiré vody v pravidelných řadách rašily nažloutlé výhonky. Bylo to skutečné obhospodařované pole, to je naše zásobárna. Chováme měkkýše, korýše a ryby, které tvoří základ naší potravy. Pěstujeme také některé řasy, která nám slouží jako prvotní surovina. Aka je vedla dále. Stoupali po stupňovitých skalách, na kterých seděly chobotnice a uhýbali chapadly, aby návštěvníci mohli projít. Mark si všiml úryvků myšlenek. Chobotnice byly zvědavé, trochu se divily, ale byly přátelské. Duck se stále cítil velmi stísněně a neodpustil si, aby Rajovi nezašeptal. Doufám, že tady to všechno okolo zaznamenáváš, služba by pak mohla tvoje záběry prodat televizi, kdyby bylo potřeba předvést lidem nějaké příšery. Vím, co mám dělat, ale buď opatrný. Tyto bytosti jsou schopné vnímat tvoje myšlenky. Duck se zastyděl a kradmo se rozhlédl kolem sebe. Viditelně se mu ulevilo, když zjistil, že chobotnice se o něho vůbec nezajímají. Zajímal je jen Mark, který se právě ptal, jak se jim daří vytvářet na stěnách to světlo. Mícháme určitý druh řas se sporami kapradin. Vzniklá reakce vytváří tento světelný efekt. Vydrží to ale jen několik týdnů a pak je nutné úkon opakovat. V dolík se dvě chobotnice zabývaly rozbíjením kamenů o sebe. Chvílemi se i zajiskřilo. Opracováváme kámen, abychom s ním potom mohli řezat dřevo a přesličky. Mark si zálibně prohlédl nástroj, který se podobal prehistorickým výtvorům. Chvilinku zaváhal, než se otočil k Rajovi. Pak se dvakrát podíval vzhůru, což byl jejich smluvený signál, že Raj má přerušit nahrávání. Mark ukázal rukou na trojhraný kámen a začal chobotnici radit. Měli byste jej upevnit na konec dřevěného oštěpu. Když budete mít štěstí, tak tím nástrojem pak dokážete prorazit ještě rům kůži. Pak se zamyslel a dodat. Nejsou tady v moři nějací tvorové, který by na svoji obranu používali jed. Ano, mnohokrát jsme již ve vodě viděli takové placaté ryby, které mají na ocase jedovatý osten. Když ten osten umístíte na oštěp, pak budete mít ještě nebezpečnější zbraň. Ale pozor! Není vůbec jisté, zda jed bude na ještěry působit. To musíte teprve zjistit. Chobotnic se zmocnilo silné vzrušení. Duck znervózněl, protože nevěděl, oč se jedná. Ray tentokrát nepřekládal. Díky, příteli, dáme se ihned do práce. Ray mrzutě zavrčel. Neměl bys to s tím porušováním zákona o nevměšování přehánět. Budou s tím zase nepříjemnosti. Jdeme dál. Stejně by na to dřív nebo později přišli sami. Skupinka prošla kolem košíkářské dílny. Když se nám chov daří, je třeba často zvětšovat sítě. Jeskyní se rozlehl vzdálený hluk. Něco jako tlumené škrabání. Začíná den a škodná se dala do práce, řekla telepaticky Aka. Ukaž mi místo, kde se snaží provrtat. Chobotnice se hbitě plazila po stupínkách a několikrát nabídla Markovi na pomoc chapadlo, aby se vyhoupil na skalisko. Za chvíli dorazili k tmavě hnědé stěně. Ray ji proskoumal a řekl, nebezpečí je daleko větší, než si naši přátelé představují. Tato stěna má sotva 2 metry a půda tu je velmi sypká. Když budou nepřátelé pilní, tak se stěnou prohrabou ještě dnes večer, nejpozději zítra. Aka z Markových nevyslovených myšlenek vyčetla osud Likantů. Sdělila zlou zprávu a mno. Všechny chobotnice hrůzou znehybněly a Mark pocítil strašlivou vlnu zoufalství, která se rozlehla kolem dokola. Mark se rozhodl během vteřiny. Ať jdou všechny opatrnické pokyny k čertu. Ako, mohla bys nás odsud vyvést ven? Samozřejmě, ale je den a to je velmi nebezpečné. Neměj o nás strach. Nedokážu ti to přesně vysvětlit, ale je tu možná určitá naděje, jak tvůj lid zachovat. Pospěš si. Máme málo času. Mark dlouhými skoky přeskákal po skalách a pak se rozběhl podél moře. Ray a Duck mu byli v patách. Duck sice nevěděl, proč utíkají, ale neměl nejmenší chuť zůstat s chobotnicemi v jeskyni sám. Když se nořili do vody, Mark zaslechl telepatické zvolání. Sbohem, příteli, jsem rád, že jsem tě poznal. Žádné sbohem a mno, ale naschledanou. Brzy se zase uvidíme. Všechno dobře dopadne. A Kaje mě ovinula jedním chapadlem kolem pasu Marka a druhým se postarala o Ducka. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.